Պատերազմ, պատերազմը ծանոթ ու անծանոթ ձերուկների անհավատալի պատմությունների ամենախորքերից իջավ, քած շան նման պպզեց մեր առաջ, պպզեց թե չէ, փորձեցին քար ու մահակով հալածել, քշել մեր բակից, մեր տան շեմից, բան չստացվեց, ավելին, ինչքան մենք հարայ հրոց արինք, այդ քած շուրը ցնկնեց և մեր բակը, հետո էլ ամբողջ երկիրը լցվեց լակոտների կաղկանց վնգստոցով։ Դրանք այդպես կաղկանձելով, մեր ոտքերին կսմսվելով, մեր հացի պատարն ուտելով էլ մեծացան ու դարձան բավականին վտանգավոր, կծոտող, արնախում իրենց նախավիճակին գերի։ Թեպետ մեզանից շատերը այդ լակոտներից բան չէին հասկանում, դա համարում էին ժամանակավոր երևույթ, խաղ, տարիքային առանձնահատկություն, իբր ինչ է եղել, որ անհանգստանանք, շան եղած ինչ է, շատ համահանեց, կարելի է մի քանի ժամում դրա վերջը տալ բրձնել։ Իսկ ավելի փորձառուները, այսինքն աշխարհ տեսած մարդիկ, փորձում էին համոզել, որ քաչշունը իրենից ոչ մի վտանգ չի ներկայացնում, որ իբր աշխարհը չի թողնի մեզանից մեկի նույնիսկ մազը ծռի, քթից արյուն կաթի կամ ասենք պրոշը ճղի, որ իբր աշխարհի հզորները պատերազմներից վաղուցոքնել են և ամեն ինչ նրանց ձեռքին է։ Այսինքն, այդ թուրքն ինչ է դարել, որ վերցնի առանց Ամերիկայից հարցնելու ինքնագլուխ իր ուզածով պատերազմ սկսի։ Հերը կանից են, ականջն այնպես կձգեն, որ ճառոցը կհասնի Ալլահին։ Բայց արի ու տես, որ այդ աշխարհ տեսած մարդիկ մեղմ ասած սխալվեցին, պարզապես ոչինչ չհասկացան աշխարհի բանից, իրենց հաշվարկներում թույլ տվեցին որոշակի բաց թողումներ, լավ է գոնե չհավատացին աշխարհ չտեսածները, նրանք ում տեսած ամենամեծ քաղաքը Բաքուն էր։ Այո, այստեղ զարմանալու բան չկա, հենց ազերիների մայրաքաղաք Բաքուն։ Ասեմ, որ բոլորս էլ այդ քաղաքում բարեկամ ու հարազատ ունեինք և միշտ էլ հպարտությամբ էինք խոսում դրա մասին։ Եվ ամեն անգամ այնպես էինք ժամանում այդ քաղաքը, ասես Մանթաշովը դեռևս այնտեղ էր ու ֆայտոնով, բանով, հատուկ մարդիկ էր ուղարկելու մեզ հենց Բաքվի մատույցներում դիմավորելու, այնպես որ Բաքուն մեզ համար համարյա պապունց տուն էր։ Եվ ամենևին էլ պատահական չէր, որ այդ քաղաքում մեզ ծանոթ էր ամեն փողոց ու թաղամաս, ամեն բակ ու անկյուն։ Մենք չէինք կարողանում մոռանալ, որ դարասկզբին մենք շատ էինք այնտեղ։ Բաքուն շատ էին սիրում հատկապես տղամարդիկ, առաջին հերթին հենց ծովի պատճառով։ Ճիշտ է, նավթի հոտը որոշակի տհաճություն պատճառում էր, բայց լողափին պարկած գեղեցկուհիները նավթահոտը դարձնում էին վարակույր, լողափը վերածելով իսկական ծաղկամոցի։ Եվ այնտեղ կարելի էր շատ հանգիստ առանց ավելորդ ջանքերի օրը մի քանի անգամ սիրահարվել ու զգացումներդ բուր շաղ տալ այդ հրեշտակների առաջ։ Դա բավականին ընդունված ու սովորական բան էր այն օրերին Կասպից ծովի ափին, և ոչ ոք նման արարքի հեղինակին չէր համարձակվի անվանել ցնդաս կամ պարզապես խելագար։ Եվ ամենահետաքրքրականն այն էր, որ բոլորն էլ իրար հետ խոսում էին ռուսերեն, և միայն այդ ռուսերենից կարելի էր պարզել, թե այդ կիսատկլոր մարդկանցից որն է հայը, թուրքը, վրացին, քուրդը։ Միայն ռուսն էր, որ քեզ թուրիմացության մեջ չէր գցում, թեպետ մեկ-մեկ նման բան էլ էր պատահում, հատկապես աղջիկների առումով։ Պատերազմի հոտը, ավելի ճիշտ, այդ քաթշունը հենց մեր սիրելի ծովափից էլ եկավ, հասավ Ստեփանակերտ, հենց Ուլյանով Լենինի արձանի տակ էլ առանց քաշվելու ոտքը բարձրացրած չիշիկ արեց։ Եվ հետաքրքիրն այն էր, որ այդ չիշիկ անողշանը քչերը նկատեցին, մնացածը լրջորեն զբաղված էին միացում Հայաստան վանկարկելով, իսկ Շանչիշիկը մեր ոտքերի արանքով գնաց լճացավ այդ բարերը ավելի բարձր վանկարկողի ոտքերի տակ։ Մարդն ինչքան փորձեց դուրս գալ Չիշիկափոսից, բան չստացվեց։ Թեպետ ամենևին էլ չհասկացավ, թե այդ չոր ցամաք եղանակին ինչպես առաջացավ այդ կեղտոտությունը, չհասկացավ, բայց քթի տակ մտմտաց. «Աշոն, փախես տղան»։ Բայց շունը չէր եկել հեռանալու, եւ աշխարհ տեսած մարդկանցից մեկը, բարերը բաժանելով հավասար վանկերի, հայտնեց իր կարծիքը. «Քաթ շոնը վատ նշան է, կամ ձյունա գալու, կամ էլ վախենում եմ ասել, երկրաշարժա լինելու»։ Պապական խոսքը, երբ շունը արցանի տակ չիշի կարեց, այդ արցանը ուզես չուզես, պիտի քանդես, պիտի պոկես, տանես գցես աղբահարը։ Դե չէ դժբախտությունը, դժբախտության ետևից կգա, չես հասցնի դեմն առնել։ Սա էլ կյանք տեսածներից երկրորդի բացատրությունն էր։ Բայց չեմ կարծում, թե Գորբաչովն ու պարտիան թուրքին այդքան բաց կթողնեն։ Ուզում եմ ասել, պարտիան թույլ չի տա, որ սովետական երկու ժողովուրդ իրար կոտորեն, ամերիկային ուրախացնեն, այդպիսի բան չի լինի։ Ճիշտ է, ինչքան գլխից զոռ եմ տալիս, այն կլինի, որ թուրքը ասի, «Ախպեր, այդ չի քո ուզածը, գնա, ինչպես ուզում ես, այնպես էլ ապրիր»։ Այս աշխարհում ով է ունեցածը իր հետ տարել, վերջին աշվով միասին չլինի մի քանի տոննա աղ ու հաց են կերել։ Բայց միջև մարդը հավաքված ժողովրդին կյանք էր բացատրում, խաբարը եկավ, թե Շուշիի տակ թուրքերը հարձակվել են իր այգում աշխատող հայ մարդու վրա ու մորթել, գլուխն էլ կտրել, հետները տարել են անգլուխ մարմինը թողած արխի մեջ։ Եվ միջև այդ կյանք տեսած մարդը փորձում էր հավաքվածներին համոզել, որ դա սուտ կլինի, որ ամեն ասացի չէ, որ կարելի է հավատալ, հավաքատեղի հասավ երկրորդ խաբարը։ Հայերը տեսնելով, որ գլխատված դիակի վրա միայն սուկ հանելը սխալ է, ուլի ողբերգական նորանոր հետևանքներով, և դա այնքան էլ տրամաբանական չէ, հարազատի թաղման օրը երկու թուրք են գնդակահարել, ինչ որ թուրքական գյուղի մոտ։ Մի քանիսն իսկուն ասացին, որ մերոնք լավ էլ արել են, այսինքն ամեն ինչ ճիշտ է ուտեղին։ Մի քանիսն էլ իրենց պարտքն համարեցին զգուշացնել, որ սպանությանը սպանության պատասխանելն այնքան էլ զազական չէ մեզ և դուրս է մեր ժողովրդի մտածողությունից ու աշխարհայացքից։ Մի քանի հոգեր փորձեցին բացատրել, որ այդ սպանությունը պարզապես ԿԿԲ-ի կազմակերպած գործն է, իբր ժողովուրդներին իրար դեմ հանելու, երկրում քաոսային վիճակ ստեղծելու, շարժումը հեշտությամբ ճնշելու համար։ 10-15 հոգի էլ հայտնեցին, որ պարտիան էլ, ԿԿԲ-ն էլ, գերագույն խորհուրդն էլ հնարավոր է նույնիսկ չգիտեն էլ այդ մասին։ «Արա», զարմացած բացականչեց հավաքվածներից մեկը, «Էդ քո ասած ԿԿԲ-ն քո պահած հավեն ճոտերեն տեղն էլ գիտի, և գիտի ձեր հավը օրը քանի ձու է ածում»։ Այ մարդ, եթե ԿԿԲ-ն այդքան բանը կարող է անել, թող գնա Ամերիկայի ռակետների տեղը գտնի, որ չբերեն գցեն Կրեմլում իր համար հանգիստ պարկած Լենին պապիկի գլխի։ Ախ քո տոնը շինվի, խիչի գիտի նույնիսկ, թե դրանց պրեզիդենտը քանիսին է զարթնում, քանիսին պարգում քնելու, և քնելուց առաջ ինչ է պսպսում կնոջ ականջի։ Բալավ, որ այդքան բանը գիտի, ինչու է թողնում, որ մարդիկ այստեղ իրար մեր լացացնեն, իրար մորթեն։ Դա արդեն ուրիշ խնդիր է, ազգային հարց, որ դու այս պահին դժվար թե կարողանաս քո խեղճ գարջլիկ խնքով հասկանալ։ Ավելի լավ է գնաս տուն, դանակներդ մի լավ սրես, թվենգդ մաքրես, և ինչ, և մտածես, տեսնես, ինչ ես անելու, երբ թուրքը գա Ստեփանակերտի վրա։ Եվ միջև Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում հավաքվածները նման կարևոր քաղաքական, կարելի ասել միջազգային մասշտաբի հարցեր էին քննարկում Սումգայիթում օրը ցերեկով, ամբողջ խորհրդային երկրի աչքի առաջ թուրքը հայերին կոտորեց, կոտորելս որն է, մորթեց, բռնաբարեց, բարձրահարկերի պատուհաններից նետեց, ոչնչացրեց, հողին հավասարեցրեց, մեր երեսին թքեց, արա, պա ասումս կեկեբեն գդում չի, ոզումս ասիս վեր արդեն գրվա, հա, էնա արդեն ինձ գոլոխուս են գնում, բայց մարդիկ չեն ուզում հավատալ, որ պատերազմն արդեն սկսված է, հատկապես նրանք, ովքեր տեսել էին նեմեցի կռիվը, ջահելներն էին միան, որ զենք էին փնտրում և ով ինչ ուներ, դրեց մեջտեղ, բայց մի քանի օրում էստեղից, ընտեղից հավաքածը մի կալաշնիկովի տեղ չեր տալիս, կռվի համար այդ հավաքած մի քանի թվանգը, նագանը, մաուզերը սուտ բաներ, դրանցով խելքը գլխին մարդը տնից դուրս չեր գա, կռվում էլ հազար անգամ ասված խոսք է, չամիչ չեմ բաժանում, գնում ես, պիտի սպանես, եթե իհարկե չես ուզում, որ քեզ սպանեն։